กิตติคุณของมหาโควินทพราหมณ์311ท่านผู้เจริญทั้งหลายต่อมากษัตริย์ทั้ง6พระองค์เสด็จเข้าไปหาท่านโควินทพราหมณ์ถึงที่อยู่ได้ตรัสดังนี้ว่าขอท่านโควินทพราหมณ์จงเป็นสหายที่รักที่ชอบใจที่โปรดปรานของพวกเราดังที่ท่านโควินทะเป็นสหายที่รักที่ชอบใจที่โปรดปรานของพระเจ้าเรณุขอจงให้คำปรึกษาพวกเราอย่าปฏิเสธการให้คำปรึกษาพวกเราเลยมหาโควินทพราหมณ์ทูลรับสนองพระราชดำรัสของกษัตริย์ทั้ง6พระองค์เหล่านั้นผู้ได้รับบูรพาภิเษกแล้วต่อมาท่านมหาโควินทพราหมณ์ถวายคำปรึกษาเกี่ยวกับราชกิจแด่กษัตราธิราชผู้ได้รับมูรณาภิเษกแล้ว7พระองค์ที่ตนต้องถวายคำปรึกษาและบอกมนแก่พราหมณ์มหาศาล7คนและพราหมณ์มหาดก700คน312ท่านผู้เจริญทั้งหลายครั้นต่อมาท่านมหาโควินทพราหมณ์มีกิตติศัพท์อันงามขจรไปอย่างนี้ว่ามหาโควินทพราหมณ์สามารถมองเห็นพระพรหมได้สามารถสนทนาปราศัยปรึกษากับพระพรหมได้ครั้งนั้นท่านมหาโควินทพราหมณ์มีความดำริดังนี้ว่าเรามีกิตติศัพท์อันงามขจรไปอย่างนี้ว่ามหาโควินทพราหมณ์สามารถมองเห็นพระพรหมได้สามารถสนทนาปราศัยปรึกษากับพระพรหมได้แต่เราไม่เคยเห็นพระพรหมทั้งไม่เคยสนทนาปราศัยปรึกษากับพระพรหมเลยเราได้สดับคำของพราหมณ์ผู้แก่ผู้เฒ่าผู้เป็นอาจารย์และผู้เป็นปาจารย์พูดกันว่าบุคคลผู้หลีกเร้นอยู่เพ่งกรุณาฌานตลอด4เดือนในฤดูฝนเขาจะเห็นพระพรหมสนทนาปราศัยปรึกษากับพระพรหมได้ทางที่ดีเราควรหลีกเร้นเพ่งกรุณาฌานอยู่สัก4เดือน313ท่านผู้เจริญทั้งหลายจากนั้นท่านมหาโควินทพรามเข้าไปเฝ้าพระเจ้าเรณุถึงที่ประทับได้กราบทูลดังนี้ว่าขอดีชะใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทข้าพระองค์มีกิตติศัพท์อันงามขจรไปอย่างนี้ว่ามหาโควินทพราหมณ์สามารถมองเห็นพระพรหมได้สามารถสนทนาปราศัยปรึกษากับพระพรหมได้ข้าพระองค์ไม่เคยเห็นพระพรหมทั้งไม่เคยสนทนาปราศัยปรึกษากับพระพรหมเลยแต่ข้าพระองค์ได้สดับคำนี้ของพราหมณ์ผู้แก่ผู้เฒ่าผู้เป็นอาจารย์และผู้เป็นปาจารย์พูดกันว่าบุคคลผู้หลีกเร้นอยู่เพ่งกรุณาฌานตลอด4เดือนในฤดูฝนเขาจะเห็นพระพรหมได้สนทนาปราศัยปรึกษากับพระพรหมได้ข้าพระองค์ปรารถนาจะหลีกเร้นเพ่งกรุณาฌานอยู่สัก4เดือนในฤดูฝนใครๆไม่พึงเข้าไปหาพระองค์ยกเว้นคนที่นำอาหารไปให้คนเดียวเท่านั้นพระเจ้าเรณุรับสั่งว่าโควินทะขอท่านจงกำหนดเวลาที่สมควรณบัดนี้เถิด314ท่านผู้เจริญทั้งหลายจากนั้นท่านมหาโควินทพราหมณ์เข้าไปเฝ้ากษัตริย์ทั้ง6พระองค์ได้กราบทูลดังนี้ว่าขอเดชะใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทข้าพระองค์มีกิตติศัพท์อันงามขจรไปอย่างนี้ว่ามหาโควินทพราหมณ์สามารถมองเห็นพระพรหมได้สามารถสนทนาปราศัยปรึกษากับพระพรหมได้ข้าแต่พระองค์ไม่เคยเห็นพระพรหมทั้งไม่เคยสนทนาปราศัยปรึกษากับพระพรหมเลยแต่ข้าพระองค์ได้สดับคำนี้ของพราหมณ์ผู้แก่ผู้เฒ่าผู้เป็นอาจารย์ผู้เป็นปาจารย์พูดกันว่าบุคคลผู้หลีกเร้นอยู่เพ่งกรุณาฌานตลอด4เดือนในฤดูฝนเขาจะเห็นพระพรหมได้ สนทนาปราศัยปรึกษากับพระพรหมได้ข้าพระองค์ปรารถนาจะหลีกเกร้นเพ่งกรุณาฌานอยู่ตลอด4เดือนในฤดูฝนใครๆไม่พึงเข้าไปหาข้าพระองค์ยกเว้นคนที่นำอาหารไปให้คนเดียวเท่านั้นกษัตริย์ทั้ง6พระองค์ตรัสว่าโกวินทะขอท่านจงกำหนดเวลาที่สมควรณบัดนี้เถิด315ท่านผู้เจริญทั้งหลายจากนั้นท่านมหาโกวินทพรามเข้าไปหาพรามมหาศาล7คนและพรามนหาดก700คนแล้วจึงได้กล่าวดังนี้ว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายข้าพเจ้ามีกิตติศัพท์อันงามขจรไปอย่างนี้ว่ามหาโกวินทพรามสามารถมองเห็นมหาพรหมได้สามารถสนทนาปราศัยปรึกษากับมหาพรหมได้แต่ข้าพเจ้าไม่เคยเห็นพระพรหมทั้งไม่เคยสนทนาปราศัยกับพระพรหมเลยแต่ข้าพเจ้าได้สดับคำนี้ของพราหมณ์ผู้แก่ผู้เฒ่าผู้เป็นอาจารย์และผู้เป็นปาจารย์พูดกันว่าบุคคลผู้หลีกเร้นอยู่เพ่งกรุณาฌานตลอด4เดือนในฤดูฝนเขาจะเห็นพระพรหมได้สนทนาปราศัยปรึกษากับพระพรหมได้ถ้าอย่างนั้นพวกท่านจงสาธยายมนต์ตามที่ได้สดับมาแล้วตามที่ได้เรียนมาแล้วโดยพิสดารและจงบอกมนต์แก่กันและกันข้าพเจ้าปรารถนาจะหลีกเร้นเพ่งกรุณาฌานอยู่ตลอด4เดือนในฤดูฝนใครๆไม่พึงเข้าไปหาข้าพเจ้ายกเว้นคนที่นำอาหารไปให้คนเดียวเท่านั้นพวกพราหมณ์มหาศาลและพวกพราหมณ์นหาดกกล่าวว่าท่านโควินทะขอท่านจงกำหนดเวลาที่สมควรณบัดนี้เถิด316ท่านผู้เจริญทั้งหลายจากนั้นท่านมหาโควินทะพราหมณ์เข้าไปหาภรรยาผู้มีฐานะเท่ากัน40คนถึงที่อยู่ได้กล่าวดังนี้ว่านางผู้เจริญฉันมีกิตติศัพท์อันงามขจรไปอย่างนี้ว่ามหาโกวินทพรามสามารถมองเห็นพระพรหมได้สามารถสนทนาปราศัยปรึกษากับพระพรหมได้ฉันไม่เคยเห็นพระพรหมทั้งไม่เคยสนทนาปราศัยปรึกษากับพระพรหมเลยแต่ฉันได้สดับคำนี้ของพราหมณ์ผู้แก่ผู้เฒ่าผู้เป็นอาจารย์และผู้เป็นปาจารย์พูดกันว่าบุคคลผู้หลีกเร้นเพ่งกรุณาฌานตลอด4เดือนในฤดูฝนเขาจะเห็นพระพรหมได้สนทนาปราศัยปรึกษากับพระพรหมได้ฉันปรารถนาจะหลีกเร้นเพ่งกรุณาฌานอยู่4เดือนในฤดูฝนใครๆไม่พึงเข้าไปหาฉันยกเว้นคนที่นำอาหารไปให้คนเดียวเท่านั้นภรรยาเหล่านั้นกล่าวว่าท่านโควินทะขอท่านจงกำหนดเวลาที่สมควรณบัดนี้เถิด317ท่านผู้เจริญทั้งหลายจากนั้นท่านโควินทพรามจึงได้สร้างสันถาคารหลังใหม่ทางทิศตะวันออกแห่งเมืองแล้วหลีกเร้นเพ่งกรุณาฌานอยู่ตลอด4เดือนในฤดูฝนไม่มีใครๆเข้าไปหานอกจากคนนำอาหารไปให้คนเดียวเท่านั้นครั้นเวลาล่วงไป4เดือนแล้วท่านมหาโกวินทพรามเกิดความละอาท้อแท้ว่าเราได้สดับคำนี้ของพราหมณ์ผู้แก่ผู้เฒ่าผู้เป็นอาจารย์และผู้เป็นปาจารย์พูดกันว่าบุคคลผู้หลีกเกร้นเพ่งกรุณาฌานอยู่ตลอด4เดือนในฤดูฝนเขาจะเห็นพระพรหมได้สนทนาปราศัยปรึกษากับพระพรหมได้แต่เรายังไม่เห็นพระพรหมทั้งไม่ได้สนทนาปราศัยปรึกษากับพระพรหมเลยการสนทนากับพระพรหม318ท่านผู้เจริญทั้งหลายเวลานั้นสนังกุมารพรหมทราบความคิดคำนึงของท่านมหาโกวินทพรามด้วยใจ ทรงหายไปจากพรหมโลกมาปรากฏเฉพาะหน้าท่านมหาโควินทปรามเหมือนบุรุษมีกำลังเหยียดแขนออกหรือคู่แขนเข้าฉะนั้นท่านมหาโควินทปรามเกิดความหวาดกลัวขนพองสยองกล้าวเพราะเห็นรูปที่ไม่เคยเห็นครั้นมหาโควินทปรามเกิดความหวาดสะดุ้งขนพองสยองกล้าวแล้วได้กราบทูลสนังกุมารพรหมด้วยคาถาว่าท่านผู้นิรทุกข์ท่านเป็นใครจึงมีวรรณะยศและสิริข้าพเจ้าไม่รู้จักท่านจึงขอถามว่าข้าพเจ้าจะรู้จักท่านได้อย่างไรสนังกุมารพรหมตรัสตอบด้วยคาถาว่าเทพทั้งปวงรู้จักเราดีว่าเป็นกุมารตลอดกาลอยู่ในพรหมโลกท่านจงรู้อย่างนี้เถิดโควินทะท่านโควินทปรามกราบทูลด้วยคาถาว่าข้าพเจ้าถวายของมีค่าเหล่านี้คืออาสนะน้ำดื่มน้ำมันทาเท้าน้ำตาลเคี้ยวแด่พระพรหมขอท่านผู้เจริญจงรับของมีค่าของข้าพเจ้าเถิดสนังกุมารพรหมตรัสตอบด้วยคาถาว่าท่านโควินทะเรายอมรับของมีค่าของท่านที่ท่านพูดถึงเราให้โอกาสท่านแล้วจงถามเรื่องใดๆก็ได้ที่ท่านปรารถนาจะถามเพื่อประโยชน์เกื้อกูลในปัจจุบันและเพื่อสุขในอนาคต319ท่านผู้เจริญทั้งหลายท่านมหาโควินทปรามมีความคิดดังนี้ว่าสนังกุมารพรหมให้โอกาสแล้วเราควรถามประโยชน์ในปัจจุบันหรือประโยชน์ในอนาคตกับท่านอย่างไหนหนอคิดต่อไปอีกว่าเราเป็นผู้ฉลาดเรื่องประโยชน์ในปัจจุบันแม้ชนเหล่าอื่นก็ถามประโยชน์ในปัจจุบันกับเราทางที่ดีเราควรถามถึงประโยชน์ในอนาคตกับสนังกุมารพรหมจึงกราบทูลสนังกุมารพรหมด้วยพระคาถาว่าข้าพเจ้ามีความสงสัยจะขอถามท่านสนังกุมารพรหมผู้ไม่มีความสงสัยในปัญหาที่ผู้อื่นสงสัยสัตว์ผู้ตั้งอยู่ในธรรมอะไรศึกษาอยู่ในธรรมอะไรจึงจะถึงพรหมโลกอันเป็นอมตะได้สนังกุมารพรหมตรัสตอบด้วยพระคาถาว่าพราหมณ์ในหมู่มนุษย์สัตว์ผู้ละความยึดถือว่าเป็นของเราเป็นผู้อยู่ผู้เดียวผู้น้อมใจไปในกรุณาผู้ไม่มีกลิ่นชั่วร้ายเว้นจากเมถุนสัตว์ผู้ตั้งอยู่ในธรรมนี้และศึกษาอยู่ในธรรมนี้จะถึงพรหมโลกอันเป็นอมตะได้320ท่านผู้เจริญทั้งหลายมหาโควินทปรามกราบทูลว่าคำของท่านที่ว่าละความยึดถือว่าเป็นของเราข้าพเจ้าเข้าใจว่าบุคคลบางคนในโลกนี้ละทิ้งกองโภคสมบัติน้อยใหญ่และละเครือญาติน้อยใหญ่โกนผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัสออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตคำของท่านว่าละความยึดถือว่าเป็นของเราข้าพเจ้าเข้าใจดังว่ามานี้คำของท่านที่ว่าเป็นผู้อยู่ผู้เดียวข้าพเจ้าเข้าใจว่าบุคคลบางคนในโลกนี้อาศัยเสนาสนะอันสงัดคือป่าโคนไม้ภูเขาซอกเขาถ้ำป่าช้าป่าชัดที่แจ้งล้อมฟางคำของท่านที่ว่าเป็นผู้อยู่ผู้เดียวข้าพเจ้าเข้าใจดังว่ามานี้คำของท่านที่ว่าผู้น้อมใจไปในกรุณาข้าพเจ้าเข้าใจว่าบุคคลบางคนในโลกนี้มีกรุณาจิตแผ่ไปตลอดทิศที่หนึ่งทิศที่สองทิศที่สามทิศที่สี่ทิศเบื้องบนทิศเบื้องล่างทิศเฉียงแผ่ไปตลอดโลกทั่วทุกโมลาวในทุกสถานด้วยกรุณาจิตอันไพบูลย์เป็นมหคตะไม่มีขอบเขต ไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่คำของท่านที่ว่าผู้น้อมใจไปในกรุณาข้าพเจ้าเข้าใจดังว่ามานี้อันหนึ่งเมื่อท่านผู้เจริญพูดถึงกลิ่นชั่วร้ายอยู่ข้าพเจ้าไม่รู้จักมหาโควินทพรามทูลถามด้วยคาถาว่าข้าแต่พรหมบรรดามนุษย์พวกไหนมีกลิ่นชั่วร้ายข้าพเจ้าไม่รู้จักพวกนั้นขอท่านผู้เป็นปราชญ์จงบอกมาในที่นี้เถิดอะไรร้อยรัดหมู่สัตว์จึงเหม็นเน่าคลุ้งต้องไปอบายปิดพรหมโลกแล้วสนางกุมารพรหมตรัสตอบด้วยคาถาว่าโกธะโมสวัชชะนิจติโทภพะกทาริยตาอติมานะอุสยาอิจฉาวิจิกิจฉาปรเหธนาโลภะโทสะมะทะโมหะสัตว์ผู้ประกอบด้วยกิเลสเหล่านี้จัดว่าเป็นผู้มีกลิ่นชั่วร้ายต้องไปอบายปิดพรหมโลกแล้วมหาโควินทพรามกราบทูลว่าเมื่อท่านผู้เจริญตรัสบอกกลิ่นชั่วร้ายข้าพเจ้าจึงรู้จักกลิ่นชั่วร้ายเหล่านั้นไม่ใช่สิ่งที่ผู้อยู่ครองเรือนจะกำจัดได้ง่ายนะท่านผู้เจริญข้าพเจ้าจะออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตสนังกุมารพรหมตรัสว่าโควินทะขอท่านจงกำหนดเวลาที่สมควรณบัดนี้เถิดถวายบังคมลาพระเจ้าเรนุ321ท่านผู้เจริญทั้งหลายต่อมาท่านมหาโควินทพรามเข้าไปเฝ้าพระเจ้าเรนุถึงที่ประทับได้กราบทูลดังนี้ว่าบัดนี้ขอได้โปรดแสวงหาปุโรหิตคนอื่นผู้ถวายคำปรึกษาราชกิจแด่พระองค์เถิดพระเจ้าค่ะข้าพระองค์ปรารถนาจะออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตด้วยว่าข้าพระองค์ได้ฟังเรื่องกลิ่นชั่วร้ายที่พระพรหมตรัสบอกกลิ่นชั่วร้ายเหล่านั้นไม่ใช่สิ่งที่ผู้อยู่ครองเรือนจะกำจัดได้ง่ายนักข้าพระองค์จะออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตพระเจ้าค่ะท่านมหาโควินทพรามกราบทูลด้วยพระคาถาว่าข้าพระองค์ขอถวายบังคมลาพระเจ้าเรนุผู้เป็นพระเจ้าแผ่นดินขอพระองค์ทรงทราบพระราชกิจข้าพระองค์ไม่ยินดีในตำแหน่งปุโรหิตพระเจ้าเรนุตรัสตอบด้วยคาถาว่าถ้าท่านยังพร่องด้วยสิ่งที่น่าปรารถนาเราจะเพิ่มให้เต็มผู้ใดเบียดเบียนท่านเราผู้เป็นเจ้าแผ่นดินจะห้ามผู้นั้นเองท่านมหาโควินทพรามทูลตอบว่าถ้าพระองค์ไม่พร่องได้สิ่งที่น่าปรารถนาไม่มีใครเบียดเบียนข้าพระองค์แต่เพราะได้ฟังคำของผู้ไม่ใช่มนุษย์ข้าพระองค์จึงไม่ยินดีการอยู่ครองเรือนพระเจ้าเรนุตรัสถามว่าท่านผู้ใดไม่ใช่มนุษย์มีวรรณะอย่างไรบอกอะไรซึ่งท่านฟังแล้วยอมทอดทิ้งทั้งเย่าเรือนของพวกเราทั้งพวกเราและชาวชมพูทวีปทั้งสิ้นท่านมหาโควินทพรามทูลตอบว่าเมื่อข้าพระองค์อยู่เพียงลำพังเมื่อก่อนต้องการจะเส้นสวงบูชาจึงสุมไฟให้ลุกโพรงด้วยใบยะคาทันใดนั้นสนางกุมารพรหมผู้เป็นพรหมตลอดกาลมาจากพรหมโลกปรากฏแก่ข้าพระองค์พระพรหมตอบปัญหาแก่ข้าพระองค์เพราะได้ฟังคำตอบข้าพระองค์จึงไม่ยินดีในการอยู่ครองเรือนพระเจ้าเรนุตรัสถามว่าท่านโควินทะข้าพเจ้าเชื่อคำที่ท่านบอกท่านฟังคำของผู้ไม่ใช่มนุษย์แล้วจะประพฤติเป็นอย่างอื่นได้อย่างไรเราจะประพฤติตามท่านท่านโควินทะเป็นครูของเราพวกเราจะประพฤติให้บริสุทธิ์ ตามคำสั่งสอนของท่านโควินทะเหมือนแก้วไพฑูรย์ไม่มีฝ้าไร้ราคีงดงามฉะนั้นพระเจ้าเรนุตรัสว่าถ้าท่านโควินทะจะออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตเราก็จะออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตบ้างท่านมีคติใดเราก็จะมีคตินั้นด้วยถวายบังคมลากษัตริย์หกพระองค์322ท่านผู้เจริญทั้งหลายต่อมาท่านมหาโควินทพรามเข้าไปเฝ้ากษัตริย์หกพระองค์ถึงที่ประทับได้กราบทูลดังนี้ว่าบัดนี้ขอได้โปรดแสวงหาปุโรหิตคนอื่นผู้จะถวายคำปรึกษาราชกิจแด่พระองค์เถิดพระเจ้าค่ะข้าพระองค์ปรารถนาจะออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตด้วยว่าข้าพระองค์จะได้ฟังเรื่องกลิ่นชั่วร้ายที่พระพรหมตรัสบอกกลิ่นชั่วร้ายเหล่านั้นไม่ใช่สิ่งที่ผู้อยู่ครองเรือนจะกำจัดได้ง่ายนักข้าพระองค์จะออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตพระเจ้าค่ะลำดับนั้นกษัตริย์ทั้งหกพระองค์ทรงเลี่ยงไปด้านหนึ่งทรงคิดกันว่าธรรมดาพราหมณ์เหล่านี้มักอยากได้ทรัพย์ทางที่ดีเราควรเกลี้ยกล่อมมหาโควินทพราหมณ์ด้วยทรัพย์แล้วเสด็จเข้าไปหามหาโควินทพราหมณ์ตรัสอย่างนี้ว่าในราชอาณาจักรทั้งเจ็ดนี้มีทรัพย์สมบัติมากพอเราจะขนมาให้ตามที่ท่านต้องการท่านมหาโควินทพราหมณ์กราบทูลว่าอย่าเลยพระเจ้าค่ะทรัพย์ของข้าพระองค์นี้มีมากพอกับทรัพย์ของพระองค์ข้าพระองค์จะทอดทิ้งทรัพย์ทั้งสิ้นออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตด้วยว่าข้าพระองค์จะได้ฟังเรื่องกลิ่นชั่วร้ายที่พระพรหมตรัสบอกกลิ่นชั่วร้ายเหล่านั้นไม่ใช่สิ่งที่ผู้อยู่ครองเรือนจะกำจัดได้ง่ายนะข้าพระองค์จะออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตพระเจ้าค่ะลำดับนั้นกษัตริย์ทั้งหกพระองค์ทรงเลี่ยงไปด้านหนึ่งทรงคิดกันว่าธรรมดาพราหมณ์เหล่านี้มักอยากได้สตรีทางที่ดีเราควรเกลี้ยกล่อมมหาโควินทพราหมณ์ด้วยสตรีแล้วเสด็จเข้าไปหามหาโควินทพราหมณ์ตรัสอย่างนี้ว่าในราชอาณาจักรทั้งเจ็ดนี้มีสตรีมากมายเราจะนำสตรีมาให้ตามที่ท่านต้องการท่านมหาโควินทพรามกราบทูลว่าอย่าเลยพระเจ้าค่ะข้าพระองค์มีภรรยาฐานะเท่ากันถึง40คนข้าพระองค์จะทอดทิ้งภรรยาทุกๆคนออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตด้วยว่าข้าพระองค์ได้ฟังเรื่องกลิ่นชั่วร้ายที่พระพรหมตรัสบอกกลิ่นชั่วร้ายเหล่านั้นไม่ใช่สิ่งที่ผู้อยู่ครองเรือนจะกำจัดได้ง่ายนักข้าพระองค์จะออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตพระเจ้าค่ะ